بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. باب دې په بیان دې کې چې بنا بر ضرورت پاک خاورا دا د مسلمان د فاره د دد اودس اوبی، مطلب دا د دد اودس دې د اوبو نور لکافي کیږي. دا خاورم د دد لپاره په منځلي د اوبو د بنا بر ضرورت دا لذي معنا او ترجمه وا مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب او اهل علم او شارحین ذکر کړي چې غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره درې مسائل ذکر کول دي. دې باب لاندې چې کوم حدیث راوړل دی نو دا غي نه درې مسائل مستند کیږي. لومبنی او اوله مسله تیمم طهارت مطلقه ده، او دا طهارت ضروریه نه ده. دا مذهب د علماء احناف هم نه، امام شافعی رحمت الله علیه له منسوب دي چې اوه چې دا طهارت ضروریه ده بنا بر ضرورت. نو لہذا یو تیمم به صرف یو فرض مشغول شي، دا رنګ دا فرض مش کوم توابع دي چې غیر سنت دي مخ کې یا رسول فبل فرض مش کې نو هغه د فار بیا نه وي تیمم وي. جمهور علما چې په هغه کې احناف دي دا مذهب د امام بخاری دی چې دا طهارت مطلقه ده بنا بر ضرورت یې تیمم والو نو تر هغه پورې دا ماتیږي نه تر کومې چې د دې په نواقضو کې تا یو ناقض نه کړی. د حسن بصري رحمة الله عليه اثر به ذکر کی چې یجزئه التیمم ما لم یحدث، دا تیمم ویونکي له تر هغه پورې جایز ده چې تر کومې دې بې اودسه شوی نه وي. دا نه چې یو فرض مو دې پرې وکړو او بل فرض به بیا دوباره تیمم وایي که مات شوی نه هم دی. او دویمه مسله دا ذکر کوي چې تیمم په څه باندې جایز ده. نو مصنف رحمت الله علیه چې تیمم د فار الصعید الطیب په کار ده ته اوبو په دې دا کافی کیږي. او مخکې را ذکر شو اجمالا چې امام شافعی، امام احمد بن حنبل او په احناف فی قاضی ابو یوسف رحمهم الله، دارنګ امام مالک رحمت الله علیه دوی وی چې تیمم په هغه خاور باندې چې هغه لپاره غبار وي تدین علاوه په بل څه باندې نه جایز. او علماء احناف وی چې په وجه الارض دارنګ هر هغه شی چې د جنس زمکنی په دې باندې تیمم وال جایز دي. برابر خبره ده کدا خاورې کشګي که دیوار دی که ګټي دي. دې طرف له اعلان د امام بخاری رحمت الله علیه نه چې مراد د دین الصعید الطیب د پاکه خاور نه مراد وجه الارض. او درېمه مسله په دې ترجمه الباب سره دا ذکر کوي چې نواقض د تیمم هغه دي کوم نواقض د اودس چې دي، څه باندې چې اودس ماتیږي نو په هغې باندې تیمم هم ماتیږي. ځکه السعید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء، دا پاکه خاوره د مسلمان اودس دی د اوبو په ځای ورله کافي کیږي. نو د دې نقض او ماتېدل هم په هغه شي راځي په څه باندې چې اودس ماتیږي. نواقض د تیمم هم هغه دي کوم چې نواقض د اوضو دي. دا د جمهور اهل علم رایه او مذهب دی. صرف یو شرط په کې داسې واقعي چې قدرت علی الماء کله یو تیمم مویل کې په اوبو باندې قادر شو مدام د تیمم د پارا ناقص ده او فاودس کې دانش ته دا اضافي شرط ده او حنابلہ وی غیل منصوب دانی چه پا قدرت علی الماء سر دا تیمم نماتی گی او سڑی او دل تیمم والو او پری باندر منزلو کل عبادات شروع کری که پا عبو باندر قادر بنشو دو صرف قدرت علی الماء سر دا او دس نماتی گی ترکم پوری چی دے بے او دس شو نیچے بے او دس شو بیا پاکی آسلی نو بیا با او بے استعمالی وقال الحسنو يجزئه التيمم ما لم يحدث تافيكي كي دي تيمم كون كلا تيمم تركمي شده بيود التشويني مطلب دا تيمم طهارتي مطلق دي او بالپدي سر اشارم دي طرف لكي چه قدرت على الماء دا ناقض التيمم نده فدي قول سر امام بخاري دي طرف لم اشاره كي فدي مسألة كي دا حنابلة وسر ده چه قدرت علی الماء ناقض ده تیمم نده یجزئه التیمم ما لم يحدث دا تیمم ده تر اغا وقت پوری جائز ده چه تر کمی بیوده سشوینی و اما ابن عباس رضی اللہ عنهما و هو متیمم امامتی ورکر و ابن عباس او حال داده چه اغی تیمم و هنکیو دو فدی اثر سر اشاره و کدی تر اخلا که تیمم طهارت مطلقه ده تشرت طهارت مطلقه نوه نو بیاب ده متیمم پسی ده متوضعین و مستینوه ابن عباس ده تیمم والو پو مقتدیانو که اغا صوب دی چی اغای اودس کرده ده تو ده طهارت مطلقه ده ذکر کسی ده اغای مستیشو تو مذهب حنفی کم با راجح قول ده مفتابیهی که اقتداء ده متوضعین و ده متیمم پسی سیده البته امام محمد رحمت الله علیه په مذهب حنفی کې نه دی قائل نو متیمم سره امامتی ورکول شي په دې سره څه اشاره وکړه چې دا طهارت مطلقه ده وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاه على السبخه والتيمم بها يحيى بن سعيد رحمت الله علیه وي چې طهارت او باث نشته په مسکولو کې على السبخه فخورنا كما كمان دي اغاز مکه چې غزز کروندې قابلیت نه وي مالګي نه غونځه مکه ده اغیله مو خورز مکه وایو چې اغینه تفصل نه راټوکیږي او تیمم به هاو په غی باندې تیمم کول جایز دی لري اثر سره اشاره وکا چې تیمم جایز ده به کله ماکان من جنس الارض هر غشی چې د زمکه نه وي کدا زمکه فصل راټوکون کړه او کړه امام شافعی رحمت الله علیه له منسوب دي صاحب د هدایت مور لمنصور کړی هغه وایي چې تیمم په کاغذ مکه باندې وي چې اغاز مکه مونبته وي فصل راټوکونکي او زرغونون کوي امام بخاری رحمت الله علیه اثر د یحیی بن سعید ذکر کو چې لا مکه خورم وي فصل نه راټوکای نو بیا په باندې مشکل جایز دی او تیمم وال به جایز دی امام نووی رحمت الله علیه دا خبر ورکړي کوم چې له صاحب د هدایت هغه مذهب لمنصور کړی دا او چې زمو مذهب دا نه دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پولیس باندې فخورانہ کز مکبان دته تیمم وال جایز دی نو فاتل جایز دی او اتفاقی دا و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا عوف عوف الاعرابی حدثنا ابو رجاء ابو رجاء جلوله عمران ابن ملحان درى الحديث بيان كذا عن عمران رضي الله عنه ده عمران بن حسين رضي الله عنه هنا قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه اسرينا ومن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام طرف سفر كيو او يقينا من شفي مزل قولوا اسرينا معناه سرنا ليلا فتعین دې سفر کې اختلاف د شلا کوم سفر و حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې دا سفر عند رجوعهم من خیبر کله چې دوی د خیبر د غزان را واپس کیدل او امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی چې دا سفر چې کله دوی د حدیبیه واپس کیدل زمن الحدیبیه او بعض روایت کې دین علاوه راغلي دي. د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ميلان دې طرف لګې چې دا واقعات به پیری راغلي دلیلۃ التعریف ده. نبی صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې صحابه کرام او بیا غید شپې په اخر ایسه کې آرام د فار را کوشي چې لګ دمو کې ندی له خوب ورغله ده مستنقضا شوه. حتى كنا في اخر الليل وقعنا وقعه عمران بن حسين رضي الله عنه تردیش مونږ په اخر ایسه د شپه کې وقعنا وقعه لغنت من ادشيو معنا ده نمنا نومتا لغنت خوب مکرد شپه په اخر ایسه کې ولا وقعه احلى عند المسافر منها وېدې خوب چې غد ډېر خوب دې مسافر په دې دینا چې ټول شپه په مزل باندې ستل شوی او اخر کې راکوشي لغنت آرام کوي دې دین خوب خوب ورلنیشته. فما ايقظنا الا حر الشمس نو نورا وخکلی مونگ لرا نورا پاسولی مونگ لا مگر گرمی دنور تو دشمیو تردی پوری جسار شوی دنور را بانی را خطن داغی پا گرمی را پاسیدو. فکان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان نو اول چی رخوب نرا پاسیدو را بیدار فلا فلانی سڑے و بیا فلانی و بیا فلانی یسمیهم ابو رجاء فنسی عوفن ابو رجاء عمران ابن ملحان دا غی نمونه ذکر کړی خداغه شاگرد دا عوف الاعرابی د دنه دغه نمونه یې رشوی. ثم عمر ابن الخطاب الرابع بیا سلورم را پاسیدن کې عمر رضی الله عنه او بعض روایت کې راغلی دي چې اولنه را پاسیدن کې ابو بکر رضی الله عنه لکه امام بخاری با علامات النبوه کې ذکر کړي چې اول ابو بکر رضی اللہ عنہ را پاسیدو او دویم داراوی دی حدیث دی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ دی را پاسیدو او دویم را پاسیدون کې وی ظاهر خبر دا چی دا زوم خبرو چی دی روایت پنا خلقولو که عمران رضی اللہ عنہ سره شریک دی تلورم بیا عمر رضی اللہ عنہ را پاسیدو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ او نبي عليه الصلاه والسلام چې وکړه او دښو نو یې موږ نه را پاسولو تر دې چې هغه په خپل را پاسي در صحابه کرام ادب او ای به نراوي خو تر دې چې په خپل راوي شي لئن لا ندري ما يحدث له في نومه دا کومې لپاره نه لګې دا چې په خوب کې دای نه سوا کیږي په خوب په حالت کې وہی ورلته نه راځي ذکر رؤیا الانبیاء وحی انبیاء کرام ته هو موږ نور وحی وی ابراهیم علیه السلام خوب ته له راغی په مقتضا عمل کولو به چې وی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى موږ نبی علیه السلام ځکه نه تاسو له فطر ان لګی چې خوب کې سره سو هی ور لراځي. فلما استيقظ عمر وراى ما اصاب الناس هر کله چې عمر رضی الله عنه را پاسېدل او کسبیو چې خلکو له کوم تکلیف رسېدل لري تکلیف رسېدل ته چې مستنه قضا شوه دی رانا لګېدل نور شوه دی. وکانا رجلا جلیلا او عمر رضی الله عنه سختره او جلید ماخوذ د جلادت له معنا د صلابت او کلکوالی راځي. عمر رضی الله عنه سختره او تکبر ورفع صوته بالتکبیر نو الله اکبر ویلی او اواز په تکبیر را پورته کړو په تیز تیز الله اکبر وی اما زال یکبر و يرفع صوته بالتکبیر حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فهمیشو عمر رضی الله عنه چې تکبیر وی او په تیز تکبیر وی اواز کرا پورته کړو هر دي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیر باندې د اواز باندې را پاسېدل او فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم هر کله چې نبی اسلام را پاسېدل او صحابه کرام ورله شکایت کړو دا هغه مصیبت چې دای له رسېدل او دا خدامو نه مسخزا شو. فقال لا غير او لا يضير ارتحلوا نبی اسلام والسلام ورله ویل لا غير لا ضرر نقصان نشته او لا يضير معنا دا لا يضر خير دا تاسو له نقصان نه درځي ځکه قصدن عمدن تاسو نماز نه فوت شوی او د شبي وای او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې ليس فی النوم تفریط انما التفریط علی من لم یصلی صلاة حتى یجی وقت الصلاة الاخرى. تفریط او کوتاهی په خوب کې نشته. کوتاهی او تقصیر په هغه چا باندې دی چې موز نه کوي تر دې چې د بل موز وخت راغی. مطلب دا قصدن او عمدن چې د موز پریږدو په هغه مجرم او ګناهګار او د خوب د وجې نه د عذر د وجې نه په ناخبرۍ کې چې در نه پاتې شنو په دې کې ګناه نشته. ارتحلوا د دې ځای نه روان شي. روایت د صحیح مسلم کې دا سبب د ارتحال راغلی دی. نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. دا چې زه دې په دې کې موږ شیطان را حاضر شوی ګوره موږ را نه پاتې کو. فرد حلف سار غیر بعید روان شو. نبی صلی الله علیه و سلم متل او ډېر لري نو بس د دې نه لږ مخکې شو. ثم نزل بعد سور لين را کو شو فدعا بالوضوء فتوضا. فر او د او به را غوښتي او د سکړو ونودي بالصلاه او اواز کړه شو د مزد پاره. مطلب دا اذان شوو. صلى بالناس امامتي ور کړه وخلق لا. فلما انفطر من صلاته هر کړه چې نبی عليه السلام د مزد را ګرځیدل او فارغ شو اتاو شو. اذا هو برجل معتزل ناسا کیو سره چې اړخ او ډډې لناستو. لم يسلم على القوم مزنو کړه د قوم سره ابو سینو شریط اړخ لناستو. قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم. نبي الاسلام ولويلو اي فلانيه تشمنك تعالى را داشي تمجوك لقوم سرا جمع دولي ونكا. قال اصابتني جنابة ولا ما لما صحابيه جو قربان لطا حالت دا جنابتكيم غسل رابان يوري دلي وبلشتا. قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك. نبي الاسلام ورلويلو تا خاور باندې ته مو وا کنه دا کاله کافی کیږي. دا غو موضع ترجمه ده. دلیل لپاره مصنف رحمت الله علیه دا وګد حدیث ذکر کړي چې عليك بالسعيد فانه يكفيك. ته په پاک خاور باندې ته مو وا دا ته لپاره جایز دي. په پاک خاور دا د مسلمان لپاره پاکی دا چې کله وبني. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش. یا نبی علیہ السلام روان شو او خلکو شکایت کړو د تنې چې جته کې شوی وګرا سره نشتا. فنزل ان نبی علیہ السلام را کو شو فدعا فلانن. نو فلانې کثر اغخته و. کان یسمیه ابو رجاء نسیه عوف. بیا هم دا مسله شوی دا چې ابو رجاء عمران ابن ملحان نوم ذکر کړی خدا عوف الاعرابینا چې کوم راوی د حدیث دی او ابو رجاء شاګرد دی اغله ارشمی دی. ویکان یو سمیه ابو رجاء چراغی نمونه ابو رجاء مال ذکر کړی خو نسیه عوف عوفر کړی. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابی عمران ابن حسین رضی الله عنه را غوښته ودعا علی و علی رضی الله عنه فقال اذهبا فابتغیا الماء ولو لا شیبوله تو یبرزی ان فلقا دا دوار تلید ابو فتالا شو لټونه کی. فتلقيا امرأة بين مزادتين او سفيحتين. مدي فلارك ملا وشود او زنان سرا جغد دو مشكيزو فمنسك ناس توا او سفيحتين. يادا لفظ سفيحتين ولي شكت درابينا سفيحتين او دا مزيدتين دا مزادتين لدوارو يو معنا دا. فهو خبان دي دو مشكيزي اخيو يو يو طرف لو بل بل طرف لو فمنس كلا ناستوا. مما انتراد ابون ادك ودا دو مشكيزي على بعير لها فهو خبان دي جدا اخد ديو. فقالا لها فلي دوار صحابة اكرام دي زنانا نويلو اين الماء دا ابكم زيكي تا كم زينو براري. قالت عهدي بالماء امسي هذه الساعة. ندي زنانا ورلويلو حاصل دا معنى دا دي فرون دی مال د اوبو نه زرا روانه شویم. یعنی د اوبو سره فرون دی مال زوم نو فرون نراوالی تر دې ته مپوري یو ورځ او یو شپه ما مزل کړه دې دومره لري دی اوبو. ونفرنا خلوفا او زمو سړی د کور نه بارو. دا خلوفا منصوب د بنا بر دې چې خبر دې کان د فارکان. نفرنا خلوفا زمون د کور سړی د کور نه بارو نو زنانه زاد ذکر اوبو پسې راوته يم. کور کې صرف زنانه وي نو د عبود تلاش پسې ضرورتم قال لها انطلقي اذا نو دي صحابه کرام دي زنانه لوي نو بس بیا رواني گا قالت الى اندي ورلوي چرته مې بوزي چې والا وایزا قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام ورلوي د الله رسول لدی بوزو قالت الذي يقال له الصاب ندی زنانه ویلو اغه کس چې اغه خلق صابي وي صابي ورلوي لکې دي شي صحابی شکل دا محموس شی ندر دی معنا دا اغا کس که دا یو دین منتقل شوی بل دین لا خرج من دین الى دین او که محموس نشی صبا یصبون شی نبیا پا معنا دا میلان سر راجی که یو دین نبل لمایل شوی اغا کس تا سی رسول اللہ یادوی چی حلق ورل صحابی وی قالان صحابه اکرام ورلویلو هو الذي تعنين دا صحابه کرام او ادب دا ورلوي چې او یا نه کنه ورلوي نو بیا دا په مقصد نه کويږي او که او ورلوي به د ګیره دي چې او صحابي ورلوي ته صحابه کرام ورلوي هو الذي تعنين او ما غدي چې تاسو ورته دا سی وایي او ما غکس چې تاسو ورله دا صحابي وایي هم صلیقی نظر وانیګه فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث مدای نبی علیہ السلام لروسی وا او خبره ورله بیان کړو وا چې دا خو عبونه پرون دا مال روانه شوې ده یو ورځ او یو شپه عبوله مزله قال فاستنزلوها عن بعيرها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا را کوزه کوي د دې د یو خو د سر لینا یا فعل ماضی د فاستنزلوها عن بعيرها صحابه کرام مدارا کو ذکر و جدید او خن ورلې ویل چې او خن درا کو نشره کو زیدو مطالبه یې کړی و ودع النبي صلى الله عليه وسلم بنا النبي صلى الله عليه وسلم یولو کرا غفته ففرغ فيه من افواه المزادتين او الفتيحتين النبي صلى الله عليه وسلم راو لوي فاغي کې د خلود دوالو مشکیهونا مزادتين او فتيحتين او معنا ده اغه مشغوله کوله او کډو داغه د خلوده فلوخي کې لګي وبراړو نیوي وا او کا افواههما او دوباره تړلي خلی د دې دواړو موږ باندې دوباره د دې مشغوله خلی تړلي وي وا اطلق العزاليا او کوله او کړي وي ورته د لاندې نه وړې خلی عزالي جمد عزلادا او دا ویل کې دې شي فم المزاده الاسفل د مشتلان دغه مخلوي نو اغیلا عزلاوی او چه برکم اینو اغیلا فوهوه لکی دیشی خاور لوی لکی دیشی او جمع افواه رازی نو برانی خلی ورلو تولی لاندی نی کلاو کرو لکه غش کلری برا سرمی او لاندی شوٹای لگی دنی ونو دی فی الناس بعض روایاتو کرا غلی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوکن دا اوگو تخلط را غستی او بیتر مشکی ورشولی دی برکت تفارا او به مشل خلت رلی واو دلان دی چکم چی خلق وګره او باس اسکی ای کلاو کردی وی ونو دی فی الناس اواز کلشو اعلان کلشو بخلقو فی اسکو و استقو چراش اسپل ساریو بکی او خلب او بوس کئی فسقا من سقا و استقا من شاء نو او بکڑی و خلقو خپل ساروی چاچی او بکول او وبس کې وی راغ چا چې خو خشوي وا مطلب دا قانون یې ماړ کړیو ساروی ماړ کړیو لخر وکانا اخر ذاك ادعص الذي اصابته الجنابه اناء من ماء او پدې کې اخیرنی کس له نبی صلی الله علیه وسلم او ور کړو هغه کس چې غله جنابت رسیدل او یو لوخه له او یغلب ورکو چې دا روایت کې مخکې ذکر شو چې نبی اسلام موضوع کو یو کس اړه خلاصو نبی اسلام ورلوی اولی دی موز نره کڑی اغوی زما جنابت تی او بنیشتا نبی اسلام ورلوی تی امون با دیوالی وی نو بیا چی دا اوبر آغی خلق مارشل ساروی اوبکل نو پی اولوخی کی اغلم اوبور کڑی وی قال اذهب فا افرغه علیک نبی اسلام ورلوی دیو لارش لاؤب پزان راوا چوا بعد اهل علمو جدین استدلال کڑی چی پا غسل کی پا خلقی پا پوز کی وبا چول تلازم و ضروری فر صرف دا دي چې په ټول بدن وبره واچي صحابي د نبی اسلام دی فافرغه عليك او په ځان را واچو نور تفصیل د مسلې مخ کې ذکر شوی او هي قائمه تنظر الى ما يفعل بمائها او دا زنانه ولاړه وا تماشه کولا اغسل چې کېدل د عبودت سره وايم الله لقد اقلع عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملئه منها حين ابتدا فيها وجمال الله قسمي چدا معامله په دې حالت کې ختم شوه چې موږ دا اندازه لګوله چې دا مشکونه د مخکې نن زیات د شول مطلب دا معامله چې ختم شوه چې دا کم واقعیا شروع و چې د دې دغه مشکونو خلکو او خانو بکول خپل وبسلې د غسل لپاره صحابې له ورکړای شوي او موږ دا خیال او ګمان کولو چې د دې د مشکونه دغه مخکې حالت نشي وړ شوي او کمه پکې نه راغله قال الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزہ وا فقال النبي صلی الله علیه وسلم اجمعوا لها نبی الاسلام دی لسراجم فیتول راغون فی فجمعوا لها من بین عجوه ودقیقه وسویقه فصحابه کرام دیلا عجوه فجری راجم کړی چې دا بهترین اعلی فجری د مدینه او میده اور دارنګ ستوان حتا جمعوا لها طعاما تربیت الطعام دی راجم کړیو فجعلوه في ثوب نظيف او کپڑا کې اصول او صادر کې ورلدا ارثرا چودي وحملوها على بعيرها او دایس ورکړې او خپل اوخ باندې او وضع الثوب بين يديها او دغه کپڑا چې د ارثي په راجه مسجد ورل مخلي خوا فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي اسقانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دې زنانه له ویلو ګوره کوه شه تعالی پته ده چې موږ غره کمه ستا په اوبو کې نه دروسته ستا زره بر اوبو موږ نه کمی کړی یو ساس کې الله غزاد ته چې موږ له اوبو راکې په موږ اوبو وسول ستا اوبو کې موږ کمه نه دروسته نبی اسلام ورلوې فاتت اهلها وقد احتبست عنهم یا وقد احتبست عنهم مداخل الخاندان خل علاقه او قبيله لراغلي و او دا لیت شوی و ایسار شوی و دا غینا ایو لپا انتظار ولو دا خپل وقت ندا لیت شوی زکر دا دمر لختر چی پوبو مریگی دا دمر قیسا و خیارات لن فدی وقت لگی قالو ما حبسکی تیتا برداری ورلوی تولی لیت شوی اولی ایسار شوی یا فلانتو ایفلانی قالت العجب ندی ورلوی العجب ای حبسن العجب یو عجب کار در ایسار کریوام لقيني رجلان فذهب ابي الى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ وما سر لارك يوجد سليم الى وصل مدغ سدي له بوتلم كي اغلى صابئ وي لكي ديشي نبورا فهذا سرك الاشارة لكي حاضر في الذهن لا كساب ذهن كي سميدانة كن يوصل موجود بتال مخامخ فهذا اشارة كي دا سنر ميلون كي لري لخبل قبيلي لتبي او ذهن كي شراكم نقشد نبي الاسلام من فهذا سراغي اشارة كي کوئی بوتل ومز الى هاغ الرجل دغ سرنا يقال له الصابي چغل خلق صابي وي ففعل كذا وكذا وغداس وكن فوالله زماد فالله قسمي ده خود دو خبر او حالتن نخالين ده يا خو غد جادوگر او ساحر ده نعوذ بالله يا ده الله فحق رسول له انه لا اسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت باصبعيها الاسطى والسبابة یا خدای خام خاف لیکول خلقو کی غټو لوی جادوگر دے من بین هذه و هذه فمنظر اسمان و دزمکا کی او اشاره کړی وا تدی دو گتو باندی دا درمیانه گتا او دا مسواک گتا دا تی اشاره کولا اسمان و دزمکی لدی اسمان و دزمکی پمنظر کی پتولو کی دے یا غټ جادوگر دے فرفعتهما الى السمائی دا گتی بے برا طرف لپورتکولی تعني السماء والارض اسمان وزمکه مراد او چې په دې اسمان وزمکه کې د زنه غټ ساحر او جادوګر نشتا او انه لرسول الله حقا یا په حق د الله پیغمبر او استاد دې فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين نو مسلمانان رسته دې نه چې حمله او الغار به کولو فاچا چې غیر کافر دې دین دې مشرکانونا ولا يصيبون الصرم الذي هي منه او دای بنرسید الحمله بنقول اغم هل ليلى چدا زنانه د اغم هل لینا وا غیر شاطر صحابه کرام قبائل ولاقی فتقول وکم ذیک چې لدی کورلو یو محله غنته ونه دا بمنس کې بچ پاتې کې دی لنو ورسل پری حمله نقولا فقالت يوما لقومها ندا خيار زرانه و يورد خپل قوم راجم کوي لوي ما ارى يا ما ارى ما ارى کی معلومه سی غشي نه وینم او که مجهول شي ما ارى د ګمان نکوم ان هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا یقینا دا قوم فریدی تاسو قصدا ور زما خیال او ګمان دا دی د دې چیر چاپیر علاقه فتح کوي تاسو فریدی نو دا اتفاقی خبره نه ده قصدا او عمدا تاسو فریدی فهل لكم في الاسلام آیا تاسو په اسلام کې رغبت شته کنه مال او معلومی کی دا چې د ابوغه احسان یاد د خپل پیغمبر ور لویلی تاسو محله فریدی ګیر چاپیر علاقه فتح کوي اسلام قبول کوي تبا چې بیا په زور او غلبا او په شرم باندې په اسلام کې د نکیږي نو په عزت او احترام د نشي او به خبره ومنه لکول ایمان راړو فاطاعوها نو دې قوم دې خبره ومنه لفدخلوا في الاسلام هم په اسلام کې داخل شول قال ابو عبد الله امام بخاري رحمه الله عليه وجاء غفل منهج او طریقه دا یو ګران لفظ په یو حدیث کې راشي نو بیا د اغي اهم الفاظ داغی شرح کی او ذکر کی قرآن کریم کسی دغه شانت نور الفاظ راغلی دو داغی تفسیر کی اگر کتاب التفسیر کی تحصیل پر کثرت کر داشت راجی فحدیث کی ذکر شل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبدی خلق صحابی بی لفظ دو صحابی ذکر شو نو امام بخاری وی صبع آد دی معنی سر خرج من دین الی غیره تسوق دخل دین نبل دین لمنتقل شوئی وقال ابو العاليه ابو العاليه رياحي الصابئين لفظ الصبا صابره مصابين بدغ مدينتين وي الصابئين فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور دا صابئين اهل الكتاب يو فرقه وكيدا زبور منلو او غبيلو سو لكن اهل علم دار اختلاف ببعض وجه هذا النصارى او مجوس ومن يقوم او بعض وجه الدين نوح عليه السلام وبعض وجه الملائكه عباده بيكونوا يا دستور عباده بيكونوا مصنف رحمت الله علیه وجل او فرقدر اهل کتابونه چې زبور به منلو ځان به اغي منور کې حسابول او په سورې یوسف کې دا ماده راغلی دا صاد با مفاقی کوي اصبو الیهنا یوسف علیه السلام او نور دا غي معنا د میدان مخکې وګورې چې کله دا مهموس شي په معنا د دې راځي چې قرود عن دین الی دین عن ملت الی ملت او کله چې غیر محمود سبا یغمون په معنا د میلان تر راځي نو دا اصبو په معنا د میلان دی اصبو الیهن عمل الیهن ذو میلانکم دینا په دې حدیث باندې ظاهرا یو اشکال او اعتراض راځي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نا د خوب د وژن د مسلم قضا شو فوت شو اعلان کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی بخاری کې په حدیث راشي امام مسلم هم ذکر کړل دی متفق علی روایت دی ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ابي الاسلام وي زما سترګي خو د کیږي خو په زبانه مې خوب ناراضي غافل کیږي نه بيداري او بیا د الله د پیغمبر نه مستند خو چې تر دې چې نور پر او خطو را پانه سيد عمر رضی الله عنه په تکبير را فاسيدو تر دې یو جواب دا چې دا په اعتبار د اکثر الاوقات اغلب الاوقات تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سترګو باندې خو خوب راغله خو زبانه بيدارو او کله ناکله د دې برعکس هم کېدې چې له کله واقعیا کې شي دا د عام عادت خلاف شي وي او دویم جواب دا دی علامه عین رحمت الله علیه رحمۃ الخاری کې وایي چې په حالت النوم کې به نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل جسم د حالاتو نه باخبرو دا غیب ورل علم او خوب سره دا غیب اعضاء او په مفاصل کې به استرخاء نه راتلا دې وجنه د اغي او د سم په دې باندې نه ماتې دو ځکه په ځبه باندې غفلت راتلنا په اندامو او اعضاء او مفاصل کې به استرخاء او سوال نه راتلو او هر چې د اغي دغیر چا پیر ماحول ستيګي کوم حالات کې مداغین خبرېدل لازم او ضروری دي په خپل ځان باندې به با خبرو او د دې نه بار غیر چا پیر جسدي نو دا د دې نه لازمي چې ان عینای تنامان ولا ينام قلبي کله کله د مستر کې غړې د دې د غیر چاپېر حالات په سره لنې لګي او بعض اهل علم وایي چې دا جواب ممکن نه دی اجازه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت چې ان عینا عینیتنا مان ولا ينام قلبي خو کله نا کله پی د عامو انسانانو غونته الله د مصلحت د پاره به خوب را وستو د مصلحت په بنا باندې لا خوب په غی باندې پاری شو لکه دلته دا مصلحت چې امت له پته ولګي چې کوم منځونه د دین خو شوی قضا شوی دغه به احکام کې دا خوب پای نه راغله د قضا او د فایت منځونه مملسه نه پته لګی دا د دې مصلحت په بنا باندې خلاف عادت الله رب العالمین په دی باندې دا خوب را وستو باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم باب د په بیان د دې کې چې کله جنوب سره په خپل ځان باندې د بیماری نه یریږي یا دا یره د ور سره کلام مم نمر بشم او یا دا یره د ور سره چې وګ خورا سره شتا خو په دې غسل کوم د تند نه به مرشم بیا نو دره جایز دی تيمم دې تيمم وایي دا مسئله تقریبا اتحاقی ده. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسط و ذکر شی عمر رضی اللہ عنہ تتیمم عن الجنابت خائل نو او باز اہل علم نقل کرد شی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیا رجوع کرد قول دو جمہور اللہ و سردیر حد پوری دا مسئله اتحاقی ده. عمر رضی اللہ عنہ مذهب داو چی جنوب سڑیبا تیمم نوئی پا تیمم سرداغت و حارت مرازی داغت مذہب تشیل روز پر ذکر کی گی انشاءاللہ خدا اتفاقی خبر ادا تکر جنوب سرے ریگی چی دا غسل دو وجن بز بیمار شم یا بیماری بمی سیواشی یا سالد مل بشم یا اوبرا سرشتا خوک غسل کوم نو دا سنگی نبا بیا مرکیگم نو تیمم ور لجائز دے ویذکر ان عمر بن العاص اجنب فی لیلت باردت فتیمم وې ذکر شوې دي چې عمرو بن العاص رضی الله عنه د ساړو پښپکی غسل کې اورېدل او جنوب شوه او د تیمم والو مصنف رحمت الله علیه دا اثر معلق ذکر کو امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې موصولا ذکر کړو د حدیث ته او پاره کې دام ني چې تیمم والو قوم له بیا امامتي ور کړې وا وتلا او دا آیات لسته ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ما قتلوا تاسو موجن خپل ځانونا دا لحظ عام دی ځان موجن خودکشي نو کوا او دا سي عمل مکو چې غستا د قتل او وجل باعث وګرځي ان الله كان بكم رحيما يقينا الله تاسو مان رحم کوم کې مهربان دی فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف دا خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم لذکر شیوان و اغید ملامت کرنو حدیث دا ابو داود کراغنی نبی کریم علیه السلام تبسم کرو و خندلیو و بیه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد هو غندر محمد نمراد محمد بن جعفر دا اغلقب غندر و جه ذکر شیو چولی ورل غندر وی عن شعبة عن سلیمان عن ابی وائل دلتا گورا شعبه روایت کئی دو سلیمان نو سلیمان مراد توک دی سلیمان الاعمش او امام اعمش اغا امام دی چی بعد اهل علمو پدبان دی دو تدلیس اتهام کلے چی تدلیس بیکونو و شعبه چی تینا روایت نقل کئی نو بیاد دو تدلیس نقصانی نلے تحد دو حدیث نموزر نلے دکا شعبه باوی کفیتکم تدلیس خلاسط الاعمش و قطاده و ابي اسحاق السبيعي تدريو كسانو ده تدليس ده لذي موارم لاغين ما يري گئي يو فاغيك اعمشو عن ابي وائل قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود ابو موسى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لبيليو اذا لم يجد الماء لم يصلي اذا لم يجد الماء لا يصلي ثلاث يوسرى وبنمومي ندب مزنكي قال عبد الله نعم ابن مسعود رضي الله عنه ورلوي او كنا ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي كيوم يشكر ابن ممم او ذبا مزنكوما فيوم يشم مال ابن ملاوي كي ذ بحالت جنابت كي ذب تيمم نواب ذب مزنكوم انتظار بكم شكل على ابن ملاوي في نبيا بفاقي باندي غسل كوم داغي نفس ذب منزن خزارا كردوم لو رخصت لهم في هذا فما دي خلق لذي خبر اجازت ورقو اتاسو تيمم والا شيد جنابتنا كان اذا وجد احدهم البرد اذا وجد احدهم البرد کله چې عمومي محسوس کیو د دوی نه ساړه لرا یو کس بلغون ته ساړه کیږي قال هكذا غب داسې کوي یعنی تيمم وصلى بیا به تيمم او یومز بکای ته اجازه نو ورکو خلک وبانی جوړ کی ساړه دي او بس غسل باندې کوي تيمم وای قال قلت ابو موسی رضی الله عنه چې ما ابن مسعود تبل او رضی الله عنه له فین قول عمار لعمر عمار رضی الله عنه دی قول سره بس کوي چې عمر رضی الله عنه له ویلی چې ګور زاو ته یو سفر کیو زم جو نفشه وم تالم جنابت رسیدلیو فتاموزو نکو او زه په خاور سور غړیدم او ما بیا موزو کو چې نبی علیہ السلام له خبر ورکو نبی علیہ السلام را لوي چې دغه عمر در لکاسی په خاور ټول غړیدې چې لاس دې زمکه لرا چولې او په مخ ولاس دې ادا را خلې وي تیمم دیوالو قال انی لم ارى عمر هنع بقول عمار ابن مسعود رضی الله عنه جواب ورکړو یقینا ما قتل عمر رضی الله عنه اذا قناعت مو حاصل شوی په قول عمار رضی الله عنه عمار رضی الله عنه له حدیث ذکر کو عمر رضی الله عنه خبره هی روا او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عمر رضی الله عنه عمار رضی الله عنه له اتق الله یا عمار دا الله نو ورغه عمار دا حدیث مو بیان او تیمم ده مغور لو امیر المؤمنین که تاسو خو نه به بیان دا مطلب نه کیږي تاسو خو د دین بیانو ما که تاسو خو دین او به دین نه بیانو مطلب دا چې ما خپل ذمہواری اسم امت له رسول امت له تیمم پته لګیدلې الله رب العالمین د قران آیات را لېګلې خو کته به مصلحت پرې کړې مې بیان نه به بیانو مراد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مذهب چې د تیمم چې د جنابت نه به تیمم نشواله کړې انتظار به تر دې چې وګ ملاو شي دا روایت اوس مصنف رحمت الله علیه تفصیلا ذکر کوي وضاحت ترا و به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله عنهما شقيق بن سلمة وي رسول شقيق بن سلمة مخي روایت کې د کومي ذکر کا ابو وائل وجد الادوار صحابه کرام سره فقال له ابو موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء ابو موسی رضی اللہ عنہ ورلویلو اے ابو عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کنیا ودا کوئی کلا چیو سڑی دے جنابت رسی او دے اوبن مومی کیف یسنعو بیا بسکریا تیمم بوئی کنا فقال عبداللہ لا یصلی حتی یجد الماء ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورلویلو موسیٰ نکی تردی شعبو مومی لعبو پہ انتظار بی قال ابو موسی فکیف تسنعو بقول عمار حین قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکفیکا ابو موسی شری رضی اللہ عنہ اور لو اجاب عمار رضی اللہ عنہ دی قول او حدیث تر سکے نبی علیہ السلام اغلی ویلی تعالی خدا کافی کیگی خدمت الی لا سرول یودا بیا په مخاولا سبحان دی راخ کی قال الم تر عمر لم يقنع بذلك منه ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور لو ویلی ویتغور نتی عمر رضی اللہ عنہ او قناعت نو حاصل کړي فدی خبر عمار رضی اللہ عنہ باندې او فدی باندې قانع شوه نو فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار ابو موسى رضي الله عنه هو الذي خذا عمار رضي الله عنه خبره فريدا كيف تسمع بهذه الايات دي ايات تربسك زبس استدلال عمار رضي الله عنه حديثنا نكون القران ايات تربسك فدي كي دليل فدي خبر بان لي كلا انتقال من دليل الى اوضح منه جائز فمناظره كي تي دليل پیشكي خستا خسمینو منینو دا اغین واضح دلیل ور لرانی لکه دا ابراهیم علیہ السلام پو واقعا کم دا راجی چی دا نمروز سر مناظره وا نو پا اغیه که نمرود یا نمروز فدال سرم راجی و فدال سرم نمروز ور لوی چی غجون دی کول و مرکول کم ابراهیم علیہ السلام ور لوی چی رب زما غزات دا چی غجون دی کول و مرکول کئی نو بیا ور لا ابراهيم عليه الصلاه والسلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب الله رب العالمين دانور د مشرق نراخېږي مزت په راتلو کې د مغرب نه راوخېږي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام د واضح دلیل نه اوضح دلیل لتکړه ده ځکه وي نمروز دا څو کل مفسرین ذکر کړي چې د پانسې په کوټه کې یو سره یو هغه رويسو او کلاو پرې خو د خوشې کو او یو عام کسو اغیر اونی و بی وجل امڑی کو داو گرو ایتوی زمان رب جو اندی کول امرو کول کئی زرب یم زم جو اندی کول امرو کول کم کم کس چی مستحق دلی و جرب وجل شی پانسی کول بشی اغم پری خودو عام کس می رونی و اوم وجلو دا اغا دلیل ذکر کو ابراهیم علیہ السلام خدا دلیل و دعویم وچی زمان رب جو اندی کول امرو کول کئی دا واضح دلیل نی اوضح نسمو کو یاد آغا دیکھ علماء مفسرین ذکر کئی کہ ابراهیم علیہ السلام دعوی ذکر کا رب زما غزاد دې ژوند دي کول امر کول وینم رو دې چې ژوند دي کول امر کول کوم. ابراهيم عليه السلام په خپل داوا باندې دلیل پیش کو چې زما رب نور د مشرق نه راخېږي نو ته د مغرب نه راوخېږي او فبه الذي كفر هغه په داوا دلیل پیش نه ابراهيم عليه السلام پیش کو. تو فدی کی دادی عمار رضی اللہ عنہ قول کو افرید ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ورلوئی اے فتسنعو بہادہ اللہ آیات کا رب سکے تمشد سوئے مائدے آیات اولا مصم النساء فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا تو جمہور اہل علم فنیز باندے فدغ آیات کی ملامستنا مراد جمادا امام شافی رحمت اللہ علیہ ویسی ملامستنا مراد تشہر لمس بلید دلاس لگول لی تو دلتا خبر دا جنوب شورو دا او استدلال ابو موسی رضی اللہ عنہ پر آیات باندې کین معنا دا چې ملامست مراد څه دی جمالا دې سره بسکه اما درا عبد الله ما یقول وی پتهونه لګی دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ له څه وایي مطلب دا په جواب کې خاموش او صحابي لا جواب کو فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا عمر وې ان لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد يا اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فمونږ دی خلکو له اجازه ورکو نو قریب خبره ده چې بیا به د یو تن ساړه کیږي او د ساړه د وجنه بده غسل کوي او تيمم کوي. فدې معلومه شوه چې ابن مسعود رضی الله عنه سد للذريعه ویلی و نور اغم دی ابن مسعود ابو موسی شری رضی الله عنه خبره لرو ګرځي دوه خاموش جواب ونه کو خو سره دا یو چې سد للذريعه دا بندو بیا به یو سړی له غونټه ساړه کیږي غسل باندې کوي او تیمم باندې کوي. فقلت لشقيق ويما شقيق لو شقيق ابن سلمہ لا سليمان وي فانما كره عبد الله لهذا فقال نعم يقينا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دا خبره بده غنلې وا چې جنوب سړی به تیمم نه وي د دې وجنه وي غره لوي شي او ځکه چې خلک به بیا د دې نه جب جوړ کی باني به جوړي ساړه د وجن ضرورت بني او دایو تیمم وای. باب التیمم ضربه باب د بیان د دې کی چې تیمم یو ځل مخله لاس راشول دی او مخکی وضاحت ذکر خدا لاس بیا فمخ او لاسونو باندې فرمړوندونو پورې راخلې. البته د دې باب لاندې کوم حدیث ذکر کوي پاره کې د تیمم یو بل طریقه ذکر کیږي چې مخکی حدیث د عمار رضی الله عنه کې راځي تر شو چې پاره کې مخلوان دي او لاسونه ورپسې دي او په دې کې دا دي چې اول فلاسونه باندې دا دواړه لاسونه مسحکول دي او دا غي د پس په مخ باندې کول دي. دا تیمم بل صفته او بل طریقه ده. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا فشرت يا وسري جنوش او يوم يا شبن مني اما كان يتيمم ويصلي ربه تيمم نور مزبنكي. قال عبد الله بن سلام فقال عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا ديب تيمم نوي اگر كيوم ياشفر دي وبنموني. فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة. ابو موسى رضي الله عنه ورلو دي سورة مائدة دي آيات ترب سسوي فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا توبون مني او تاسطور والكني نقصت كيد فاكي خاوري تيمم وهي. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ويلي لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمم مستعيد فشرت خلق الإجازة وركلش بذيك مقريبا بياش لدي ساركي وبك لقي يخشي فلي بتيمم وي أو غسل بفريني. قلت أعمش وي فليمان الأعمش وي وإنما كرهتم هذا لذا وما خل أستاذ شقيق بن سلمة لويليو شقیق ابن سلمہ لمی ویلیو چی تاسو دا او دست دا غسل دا تیمم وال بد گنی دا دی وجنا چی خلق با بیا دا دینیو اسانتیا جو رکی او خلق لبدا اسانتیا شی جی بس دمون سارکی گی او دست غسل با نکی تیمم نوی قال نعم نوی غوی آو دا دی وجنا مون دا بد گنو. فقال ابو موسیٰ لم تسمع قول عمار لعمر ابن الخطاب وی آیات اورنا وغنکی دی قول دعمار رضی اللہ عنہ لچ عمر رضی اللہ عنہ لے ویلیو بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبتو نبی اسلام نسکار بسلے گلے وم نزو جنب شہوام فا فلم اجد الماء وبمن من فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه نظر غړېدل هم په خاور کې لکه څنګه چې زناور غړې لکه هر په خاور کې غړې د زناور غونټې غړېدل هم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويا خبر ما نبي الاسلام الذي ذكر فقال انما كان يكفيك ان تسمع هكذا نبي الاسلام قال لي قال ذا خبر كافي جو ذات لي كلي وضرب بكفه ضربه على الارض او يوزل اذا لا ذنك لراكود ثم نفضها جيدا سندي هو غدير خاورت نلرحي ثم مسح بها ظهر كفه بشماله مبي مسكلو فدي سرا ظهر كفه ظاهر دلاس فالبشماله فغسلاس ماننه او ظهر شماله بكفه يا ظاهر دغسلاس فدي تليد ظهر سرا مطلب دا چه پدی گس لاس ماندی اول دا خیل آس مسح کرو او دا غی نرستو پدی خیل آس ماندی دا گس لاس مسح کرو ثم مسح بهما وجهه بیا پدی باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ مسح کرو دا دوالا لاتی پا مخ باندی راخ کلیو و دا دیتا امم غبیم طریقہ شو دویم صفت شو چه لاسی نروان دی پا مخ باندی او لاسی رزمکی لراوا چو دا غیل پوکی نورکی مخ کلاو چی پوکی ورلا ورکی کلی پا مخ راتا گی نو دلتا پلاس را خل دی پوکی نشتا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ساندل مدام دا تیمم صحیح طریقہ دا لکا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ تو مجموع الفتاوہ کی ذکر کری او علامہ شنقیطی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر اضواء البیان کی فقال عبداللہ فلم تر عمر ولم یقنع بقول عمار ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ لویلی وی آیات گورنا سال پتنشتا چی عمر رضی اللہ عنہ نو قانع شوی فقول عمار رضی اللہ عنہ او غلی ویلی چی عمار دا اللہ نو یریگا ادا حدیث ما بیانو وزاد یعلا عن الاعمش عن شقیق او یعلا ابن عبید فقول حدیث کلاسی وافری چی شقیق ویلی وکنتو معا عبداللہ و ابی موسیٰ جد دیدوار صحابه اکرام مصروم فقال ابو موسیٰ لم تسمع قول عمار لعمر ابو موسی رضی اللہ عنہ ور لویلی آیات ناور قول عمار رضی اللہ عنہ غیل قول نکلی چی عمر رضی اللہ عنہ لویلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی انا و انتا زاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکار پسی لیگلیو یا یو جہاد و غزا لیگلیو فا اجنبتو تزجو نبشو و غسل رابانی اوڑی دلیو فتما عفتو بسعیری مفخاورو کی پاکو خاورو کی میدان کی ذر غری دلیو فا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہو نبی علیہ السلام لراغلی ما خبر ورکر او فقال انما کان یکفی کہا کرا نبی علیہ السلام رالویلی جتال خبز دغشان کافیو کنا ومسح وجهه وکفیه واحدتا نبی علیہ السلام یودل فمخ باندے او فلاسل مانی ترمواندن فوری لاس راخ کلیو نو مذهب دا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ داو جو نب سڑے دب پاکی او طهارت نه حاصلېږي مگر په اوبو باندې او تیمم د دې لپاره جایز نه ده ابن عبد البر رحمت الله علیه وی هاذا معروف مشهور عن اهل العلم عن ابن مسعود وعمر لا يجهله الا من لا عنايه له بالآثار وبأقاويل السلف واذا معروف او مشهور خبر له العلماء بني زمان نه د عمر رضی الله عنه او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا مذهب وو و اشاله چې د آثار او د احادیث علم ني اقوال د سلف ولني معلوم نو هغه د دین جاهل وي پته ور لني او څوک چې خبر دي د آثار او د احادیث نه ای له پته دا چې ابن مسعود او عمر رضی الله عنهما مذهب دا چې جنوب سره با تیمم نه وای داغت و حرف نه حاصلېږي مگر هو باندې داولی د دوه صحابه کرام او د قران کریم عام نصوص راغستل وان کنتم جنوبن فطهروا الله رب العالمین وی کتا سو حالت د جنابت کی فطهروا نزان خپاک کای او دا خپاک والے کو ابو سر راضی پتہ امم سر وین راضی دا اخس کو دا فهمی اوسو دارنګ د قران کریم ظاهر لیکتل ولا جن من الا عابری سبیل حتا تغتسلوا تاسو کو په جمعات او مسجد باندې پھیری گئی پاغه مولا را دا په حالت د جنابت کی تربی چې تاسو غسل وکئ د امم ذکر وین لیکره غسل یاد کړئ او عمر رضی اللہ عنہ دا مذهب او تربی چې عمار رضی اللہ عنہ ورلایات کله چې موږ تاسو ته منځ کې دا واقعیا راغلی وو نبی اسلام دا چې ویلی وو او عمر رضی اللہ عنہ له بیان رایاد نشول امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ معصوم نه چې دا غنه خبره باندې هیریږي قران کریم آیات راغلي دا ګو صحابه کرامو ته امر نقل له امیر المؤمنین نه هیرږي چې دا واقعیا د مولا عمار رضی اللہ عنہ په منځ کې راغلي او په دې کې سعید نشته په امیر المؤمنین او هر چې روافض شیعگان او بدبخت خلکا بدبخت خلق ف عمر رضی اللہ عنہ باندې دا اعتراض کوي چې ګورغه په قران او سنت باندې نه پويدو په قران کریم سری حکم دی ته مبارک دو آیاتونه راغلي دي او دا صحیح حدیث عمر رضی اللہ عنہ راغلی او عمر رضی اللہ عنہ بیان به تیمم قائل نو نه دا خلکو بدبختیا ده او د علم نعاری او لری خبره ده عمر رضی اللہ عنہ لپته ود تیمم آیات هغه په جندو معلوم ورلا او د تیمم کیفیت او طریقه هم هغه معلومه وا خداغه په نس باندې پدې کې اشکال چې آیا جنوب سړی د پاره د حکم د تیمم ده کنه تیمم په جندو طریقه ورخلا آیاتونه د قران ور معلومه خو اشکال پدې دی چې آیا دا حکم د جنوب د پاره ده کنه د جنوب نه علاوه د تیمم حکم نشي چا وسني ذکر القران الكريم ايات وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا عمر رضي الله عنه چې جنوب په دې آیات کې داخل نه دي او په دې آیات کې ملامست نه مراد هغه ملامست لیه د غسلو جماعت نه مراد نه غستا نو د دې وجنا هغه د دې قائلو چې په د زنانه سره د خوځي سره سوکلا سره دی په فضل باندې او د سکول واجب دی د ملامست نه مراد هغه څه غوښتي ملامست او مسد لا ستنه هغه څه او جماعت نه هغه څه لکه څنګه جمهور اهل علم کنا مراد اخلي نو هغه د آیات معلوم او د آیات معنا هغه په خپل فهم او انداز باندې غستا باب دا باب د بلا ترجمه ومنځري د فصل د باب سابقنا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلح القوم نبي الرسول په سفر کې او سره کتلو چې اړه لنا سمزي قوم سره نو کړي جمع کې نو شامل شوه فقال يا فلان ما منك ان تصلي في القوم ولو اي فلان يا دا شي منه کې ته جمع دې ولکه د قوم سره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء دوي الى الله في غمر ما جنابه را رسيدره په جنابت کې موصل را باندې ولید نو وګني شا قال عليك بالسعيد فانه يكفي نبي كريم عليه الصلاه والسلام ورلوينو قال فاك خاور كافدا فاك خاور باندې تيمم وها هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.